Sewu kutha wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu neng endi, pirang taun anggonku nggoleki, seprene durung bisa nemoni. Wis tak coba lalekake jenengmu saka atiku, satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Pamane kowe wis mulya, lilo aku lilo, yo mung siji dadi panyuwunku, aku pengen ketemu senajan sak kedeping mata, kanggo tombo kangen jroning dada. Tak coba nglalekake jenengmu saka atiku, satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu.